Pe mine mă mustră lumea, că te pup în toată ziua și eu nu te văd cu luna. Măricuri, camura, pe mine mă mustră lumea, că te pupă toată ziua și eu nu te văd cu luna.